Kurczę, muszę kupić jakiś magnez. Kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda Ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Szan, zapraszam na serwis Trójki. Silne burze nad Polską, alerty trzeciego stopnia dla centrum kraju i południa. Kolej wprowadza od września nowy rozkład jazdy. Mimo chmur warto spoglądać w niebo, tej nocy świeci nam superksiężyc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują niemal w całym województwie mazowieckim, a także części małopolskiego. Spodziewany jest silny deszcz. Miejscami spaść może nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też grad. Alerty na Mazowszu obowiązują do 10 rano, a w Małopolsce do 3 w nocy. A burze, które przeszły już nad centralną Polską, spowodowały sporo utrudnienia. W Warszawie ucierpiało m.in. lotnisko Chopina. Na pewien czas wstrzymano ruch samolotów. Ponadto woda deszczowa, która zgromadziła się na dachu terminala, zalała otwory wentylacyjne i przedostała się do strefy pasażerskiej, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Systemy przeciwdeszczowe nie były w stanie poradzić sobie z taką masą wody. W związku z tym strefa CDE została czasowo zamknięta dla odpraw biletowo-bagażowych i bezpieczeństwa. Opady, które przeszły nad warszawskim lotniskiem Chopina, to nie była zwykła burza, a tak zwana superkomórka wysokoopadowa. Strażacy cały czas usuwają skutki dzisiejszych nawałnic. W całym kraju interweniowali ponad 2200 razy. Nowe połączenia, szybsze przejazdy, ale także zamknięte odcinki torów. Spółka PKP Intercity zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy, które wejdą w życie 1 września. Zyskają na nich m.in. pasażerowie korzystający z połączeń między Łodzią a Białymstokiem. Przewoźnik uruchomi nowe połączenie na tej trasie. Pociąg pokona ją w 2 godziny i 50 minut. We wrześniowym rozkładzie utrzymane zostaną 3 pary szybkich połączeń na trasie ze stolicy do Trójmiasta. Czas przejazdu to 2 godziny i 25 minut. Mniej czasu będzie też trwała podróż z Warszawy do Wrocławia, mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. Połączenie EIC Lech łączące Warszawę z Wrocławiem. Pociąg będzie kursował przez Poznań. Zapewni atrakcyjny czas przejazdu między stolicami województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Z Poznania do Wrocławia dojedzie w 1 godzina i 18 minut. Od 1 września przestaną jeździć pociągi na trasach Lęborg, Słupsk, a także Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz. Na tych odcinkach kolejarze wprowadzą zastępczą komunikację autobusową. Ponad 30 razy musieli interweniować ratownicy TOPR podczas minionego długiego weekendu. Do najpoważniejszego wypadku doszło pod Zawratem. Połowa sierpnia to szczyt letniego sezonu turystycznego na Podhalu. Na szlagi wyruszyły tłumy turystów, co przełożyło się na liczbę interwencji ratowników. Na szczęście nie doszło do śmiertelnych wypadków, podkreśla Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. To są kontuzje kończyn mniej lub bardziej groźne, upadki z wysokości, no, zagrażające życiu. Mamy też na przykład dolegliwości kardiologiczne poważne. No, tak, więc to związane to jest i z pogodą, ze stanem zdrowia, ale przede wszystkim z ilością osób i taką statystyką. Od początku roku ratownicy TOPR udzielili już pomocy 800 osobom. Od stycznia do końca lipca na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło 2 600 000 turystów. Tej nocy warto poczekać na przejaśnienia i obserwować na niebie wyjątkową pełnię księżyca. Dziś jest najbliżej Ziemi, mówi popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Duży, okrągły, bardzo jasny. No i zbiegną się w czasie nam też ciekawe zjawiska, które pozwolą zobaczyć księżyc w trochę innym wydaniu niż zwykle. Mowa bowiem o tak zwanej superpełni. Superpełnią nazywamy sytuację, gdy pełnia księżyca zbiegnie się w czasie z perygeum księżyca, czyli jego najbliższym położeniem Ziemi. Najbliżej Ziemi księżyc będzie nad ranem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc burzowa głównie w centrum i na południu. Od jutra burze będą coraz słabsze, ale deszcz nadal możliwy. Najwięcej słońca jutro na północnym zachodzie, najchłodniej nad morzem, około 20 stopni, upalnie do 30 stopni na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację.

can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Rhodes. O życiu i wyborach, jakie w nim podejmujemy, śpiewała Beth Gibbons. To oczywiście utwór z płyty Dummy. Za chwilę posłuchamy jeszcze raz Beth Gibbons, jej hipnotycznego i bardzo melancholijnego głosu. Wandering Star. We'll be right back. Niby niewiele się dzieje pod względem instrumentalnym w tym utworze. Dosyć oszczędna aranżacja, a jednak wszystko do siebie pasuje. Jedno z najważniejszych dzieł trip-hopu, Dami, to w całości świetna płyta, pełna sampli, skreczów, zapętlonych dźwięków, ale to nie jest sztuka dla sztuki, bo wszystko idealnie do siebie pasuje. Tych z Państwa, którzy nie znają, zachęcam do sięgnięcia po album w całości. W tym samym roku, 1994, tylko miesiąc później ukazała się inna, bardzo ważna płyta trip-hop. Around you.

Gaz na ulicach, a wcześniej lewe love. Kult jeszcze z bananem na waltorni było słychać w tym pierwszym fragmencie. To były utwory z albumu Mój Wydawca. W tym samym 1994 roku ukazała się trochę niedoceniona, a bardzo ciekawa płyta Lecha Janerki.

Bultarga. Lechia Nerka z płyty Bruchacha. To była płyta z roku 1994 i to dotyczy również kolejnego albumu, drugiej płyty grupy Hej, chronologicznie. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się właśnie dwie godziny programu. Zostawiamy Państwa z muzyką grupy Hej. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Nigdy się nie dowiesz, jak wielki jak przy szyjce powietrze kradnie. Widelcami dwoma rybkę je, lecz długie w nosie i o ścianę to na zawołanko z jego ust kłamstewka parami biegną w świat. Fizyczność jego żałosna jest, a w główce równie nie ciekawie. Nie lubię go, nie lubię na. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Ludzie. Proszę Państwa, proszę Państwa. Uwaga, teraz co powiem. Zagramy o złoty medal olimpijski. I zagraliśmy, a na naszej antenie opowiadał o tym i nie tylko o tym. Zresztą wysłannik trójki na Igrzyska w Paryżu, Dariusz Urbanowicz. Nie od zawsze dziennikarz sportowy. Był to tekst w takim miesięczniku o jakichś inwestycjach na rynku budowlanym. Dzisiaj ja bym nie sprostał temu zadaniu. Nawet bym się nie podjął, bo się na tym nie znam. No wtedy nie miałem nic do stracenia i robiłem takie rzeczy. Do usłyszenia po 23. Michał Nogaś. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.